Springfield. محمد و صلی اللہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے نا, اس میں ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی تھی. اس میں ایک ٹریننگ ہو رہی تھی, اس میں ہمارے جو ہمیں جو ٹریننگ دینے والے تھے انہوں نے تقریریں اور موبائل سے ہم سے باتیں کرا کے پھر آخر میں ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم آج آپ کو ایک منصوبہ دیں گے. منصوبہ یہ تھا کہ کچھ دھاگا دیا انہوں نے ہمیں, ایک انڈا دیا اور غبارے دیے, بچوں کو غبارے دیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سخت ہے آپ اس انڈے کو پہنکے کے اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر کے نیچے ٹوٹے نہیں. سارے سمجھدار تھوڑی دیر انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ غباروں کو پھونک مار کے ان کو بھر دیں گے وہاں سے, ان کو آگے سے سختی سے بھر دیں گے. پھر ان کا ایک کچھا بنا کر اس کے درمیان انڈے کو رکھ کے سب غباروں کو اکٹھا کر لیں, پھر اوپر سے پھینکیں گے. بس غبارے اس کو اٹھا کر آرام سے لا کر نیچے زمین پر لگ جائیں گے اور انڈا ٹوٹنے سے بچ جائے. کیا سب کو خبر ہے پوچھ آپ نے سارسا سمجھے سارسا سمجھائیں گے. تو نے کہا کہ اس طرح سب نے منصوبہ بنایا, سب نے اوپر سڈا پھینکا جی, کسی کے نہیں ٹوٹا, سارے خوش خوش آئے. اور انہوں نے کہا جی کہ سب نے انڈا پھینکا, انہوں نے کہا پھینکا, کسی کا ٹوٹا کسی کا نہیں ٹوٹا جی. ماشاء اللہ نے کہا آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ 2.5 روپے کے انڈے کو بچانے کے لیے 8 روپے کا خرچہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ سارے افسروں کو بیوقوف بنایا جی. پھر ان سے اقرار کا کسی نے کہا میں 18 گریڈ والا ہوں, کسی نے کہا 19 گریڈ والا ہوں جی. میں بھی جیسا تھا مسکین بولے بھی صاحب, تو میں نے کہا میں 20 گریڈ والا آدمی, مجھے دیکھ دیکھ کر سارے کی اور سارے 18, 19, 20 گریڈ ہیں. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سے کسی نے یہ پوچھا کہ 2.5 روپے کے انڈے کو بچانے کے لیے 8 روپے کا خرچہ کیوں کیا ہے؟ کہ آپ کو تو منصوبہ بندی پر بات کرنی تھی, جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کی افادیت اس کے اخراجات کو تولنا تھا. 2.5 روپے کا انڈا بچانے کے لیے اگر 8 روپے لگ گئے تو 2.5 روپے کا انڈا ٹوٹتا نا, ہاں جی, 5.5 روپے تو پھر ہی بچ رہے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس مثال کے ساتھ کیا غرض کیا واسطہ جی, ہم نے تو اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے. زندگی بھی ہے قیمتی دولت انسان کے پاس, اور اس کا گزران بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے. منصوبہ بندی جتنی کامیاب ہوگی اتنی اچھے نتائج لے گا آدمی, منصوبہ بندی جتنی ناقص ہوگی اتنا ہی آدمی نقصان اٹھا کر اپنی قیمتی دولت کو قیمتی متاع کو ضائع کر دے گا. ہاں جی, اب کے سال میں کیا کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں اور کم سے کم مسائل لگے. منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم مسائل, زیادہ سے زیادہ نتائج. کس طریقے سے کم مسائل سے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کیے جائیں گے؟ فرض یہ کرنی تھی کہ ضروری باتیں ہیں, مباح باتیں ہیں, نایانی باتیں ہیں, معصیت ہیں. ضروری کام, مباح کام, نایانی کام اور معصیت, گناہ والے کام. ضروری کام تو وہ ہیں جو آدمی کی دنیا اور آخرت کے فوائد کو اس کو دلا رہے ہوں, جن میں لگنا ہے. ضروری کام وہ ہیں جو اس کو دنیا اور آخرت کے فوائد دلا رہے ہیں. آخرت کے فوائد عبادات, دنیا کے فوائد ضروریات. ضروریات میں حلال طریقے سے بقدر ضرورت لگنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے لگنا. عام آدمی دکان پر جاتے یہ نیت کر کے جاتا ہے کیسے باتیں بناؤں گا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ کماؤں, اور اللہ کے تعالیٰ والا بندہ جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں خدمت خلق کے لیے جا رہا ہوں, وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سچ بولوں گا, جھوٹ سے بچوں گا, انصاف کروں گا, ظلم سے بچوں گا. ہمارا ایک بھانجا ہے, سعودی عرب سے بڑے پیسے کما کے آیا. اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کپڑے کی دکان کریں. اس نے کہا مجھ سے کپڑے کی دکان نہیں ہوتی یار, آ کر رہے کہ آگے جو ہے تو بندے کر رہا ہوں, آئیے جناب علی جائے جی, تشریف لانا جی, بیٹھے جی, یہاں جی آپ ٹھنڈا پئیں گے, گرم پئیں گے جی, یہ خوش آمدیں مجھ سے نہیں ہوتی. بخوبار آنے والے مسلمان کو سلام کرنا, ایسے سلام کا جواب دینا, اس کو عزت سے بٹھانا, اسے چائے پانی کا پوچھنا, یہ تو اس کا اسلامی حق ہے. یہ تو دکانداری کی وجہ سے نہیں کرنا ہوتا, یہ تو اس کا اسلامی حق ہے. آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے روزی لکھی ہوئی قسمت میں تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوئی تو کوئی ڈرا نہیں سکتا. ہاں جی لا مانع لما اعطیت، نماز کے بعد مسلم دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس چیز کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا موتیا لما منعت، اور جس کو تو روکنا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کی کوشش کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو آپ فائدہ پہنچانا چاہیں. چار نماز کے بعد اس کو پڑھو تاکہ نگاہ اللہ کی ذات پر جمے، اللہ کی شان کے ساتھ طرف نگاہ متوجہ ہو، اور دنیا اور دنیا کی چیز پر نگاہ نہ جمے کہ افسر کر دے گا کام، وزیر کر دے گا کام، نعوذ باللہ صدر کر دے گا کام. ہمارے ماسٹر صاحب اسلم صاحب ماسٹروں کا لیڈر ہے نا، دو آدموں دو لیڈر آیا، میں نے کہا کیسے آیا ماسٹر صاحب؟ اس نے کہا تبدیلی کے لیے آیا ہوں، صبح سویرے جاؤں گا تم سے، وہ ڈسٹرکٹ افسر فلانا ہے، ماشاءاللہ دوست ہے ہمارا، اور جو ہے تو ڈبنگ فلانا ہے، بس جانا ہے انشاءاللہ کام ہونا ہے. دن گیا سارا دن پھرتے پھرتے پھرتے شام کو آیا، کبھی کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کبھی کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ فلانا نے ایسے کیا فلانا نے ایسے کیا. میں نے کیا اسے کام نہیں ہو رہا، میں دل میں کہا کام وہ کون سا کرنے والا تھا کہ اس نے نہیں کیا، وہ کون سا روکنے والا تھا کہ اس نے نہیں روکا. کام کرنے والا بھی اللہ ہے، کام روکنے والا بھی اللہ ہے. وہ کرنا چاہے تو کوئی روک نہ سکے، وہ روکنا چاہے تو کوئی کر نہ سکے. میں نہیں تنا میں قوم والا فوق بشین لم جن فوق بشین اللہ قد کتب اللہ لک، ساری قوم جمع ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں فائدہ پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. والا نہیں سماج لگاؤں والا یا غرو کا بشعید لم یا غرو کا اللہ بشعید قد قطب اللہ علیہ، ساری قوم جمع ہو جائے اس بار بار کتنا ضرر اور نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. پروفیات الاقلام ہو اور جو فاتح صحف قلم لکھ کر اٹھ چکے ہیں اور جس کاغذ پر لکھا گیا تھا وہ خشک ہو چکا ہے. تو لہذا سارے بولا صاحب شعر پڑھا کرتے تھے، یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں دست قدرت میں یوں، یہ اسباب ہیں دست قدرت میں یوں، قلم جیسے قلم جیسے قلم جیسے قلم جیسے دستی کاتب میں رہے. کس طرح جی؟ قلم جس طرح دست کاتب میں ہو، یہ اسباب ہیں دست قدرت میں یوں، قلم جس طرح دست کاتب میں ہو، یہ اسباب ہیں دست قدرت میں یوں، قلم جس طرح دست کاتب میں ہو. قلم کاتب کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جدھر اس کو موڑا ادھر مڑ رہا، تو یہ اسباب دنیا کے سارے اسباب، خواہ مال ہے، دولت ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زلزلہ ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر ہے. دیوبند کے بزرگوں کا ایک واقعہ ہے، دیوبند کے بانی تین آدمی ہیں، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ عابد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حافظ عابد علی صاحب عالم نہیں تھے، بڑے عابد بڑے اللہ کے تعلق والے بندے تھے، اور ان کا دم تعویذ بہت چلتا تھا جو بند کے علاقے میں، لوگ مقدمے کے لیے جاتے تھے تو حافظ صاحب کے تعویذ لے کر جاتے تھے. اس طرح ہوا کہ ایک دیہاتی حافظ صاحب کا تعویذ لے کر آیا عدالت میں پیشی کی، وہ جا کر کھڑا ہوا جج کے سامنے، اس نے سر سے دوڑا باہر کو، جج کہتے کدھر جا رہے، کدھر آتا ہوں آتا ہوں، کدھر جاتے ہیں؟ حاجی صاحب کا تعویذ بھول گیا. میں کہا چلو آج لے آؤ تعویذ، تو بھی لے آؤ. تو تعویذ لے کر آج پگڑی میں ڈال کرا کر کھڑا ہو جائیے آپ بولے جی حاجی، اس سے بیان لیا گیا، اس سے کہا بس رکھو تعویذ کو، دیکھتے ہیں تعویذ کیا کرتے ہیں. بیان لیا اس کا فیصلہ لکھ لیا, فیصلہ لکھ لیا اس نے. تو زید یاف نے کہا کہ عجیب صاحب کے تعویذ برس کا کام کریں. بس جب مقدمہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں کیا تو چیز جو اس کو ملنی تھی اس کو مل گئی. تو جج نے پوچھا کہ پتہ چلا اس کو نا, تو اس کے متعلقین نے کہا کہ وہ چیز اس کو مل گئی. تو کیسے مل گئی؟ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ شوڈ ناٹ بی گیون ٹو ہم, یا جیسے بھی تھا ناٹ کے ساتھ جملہ تھا جی. نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے لکھا تھا تو ٹھپ کر کے دیا, ناٹ کا لفظ بھولا ہوا کو پتا چلا کہ بیرا قلم جو ہے وہ بیرے ارادے پر نہ چلا, حاجی صاحب کے تعویذ کے ارادے پر چلا, بیرے ارادے پر چلا. تو بہر اللہ تو یس باب ہیں دست قدرت میں یوں قلم جیسے, قلم جیسے کہ دست کاتب میں ہو. یس باب ہیں دست قدرت میں ہوں یوں قلم جیسے دست کاتب میں ہو. جیسے آدمی جھک مارتا ہے, پریشان ہوتا ہے دنیا والوں کے پیچھے, دنیا کے پیچھے, اسباب کے پیچھے, اس کا دسواں سوال بنا دیا کر یہ پریشان ہو اللہ کی طرف رجوع ہو کر, پریشانی کے وہ رجوع کرے تو اس کا پھر کمال اس کے ساتھ ہی دیکھ لے. لیکن جیسا مال پر اعتماد کیا ہے, جیسا عہدے پر اعتماد کیا ہے, جیسے کرسی پر اعتماد کیا ہے, جیسے اسباب پر اعتماد کیا ہے, ایسے اللہ پر اعتماد ہم نے نہیں کیا ہے. احمد آباد کے اجتماع میں نے بیان کیا نا, میں نے کہا توحید کو بولنا آسان ہے, توحید کو برتنا مشکل ہے. تو مفتی صاحب ہمارے کے ساتھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ توحید کو برتنا کس کو کہتے ہیں, یعنی توحید برتنا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا توحید برتنے سے کہتے ہیں کہ جب ایک طرف مفاد اور ایک طرف حکم ہو, ایک طرف یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکم کو توڑو تو یہ فائدہ مل رہا ہے اور حکم کو پورا کرو تو فائدہ چھوٹ رہا ہے. اس وقت توحید کی خاطر فائدے کو چھوڑ کر حکم کو لینا, فائدے کو حکم پر قربان کر دینا, حکم کو پورا کرنے کے لیے نقصان کے لیے کمر باندھ لینا, یہ توحید کا برتنا ہے. آج یہ ہمارے ڈیرے کے بزرگ جو نے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا بھائی نے شادی میں نہیں بلایا, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اگر اسے بلایا ہوتا آپ نہ گئے ہوتے اس پر تو ہوتے آپ پریشان, اس نے نہیں بلایا اس پر ہوگا وہ پریشان ہے. انشاءاللہ مہینہ بعد ہوتا ہے, چھ مہینے بعد ہوتا ہے, ہوگا ایک دن. ایک دن سے پریشان ہوگا وہ وقت ہوگا ہوگا کہ حالات اس کے ہاتھ سے نکل گئے. تو انسان دنیا اور دنیا کے اسباب, دنیا کی چیزیں, اس کے لیے پریشان کرتا ہے, جھت مارتا ہے. تو با ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو. میں نے اپنی کلاس میں کہا کالج میں, میں نے کہا پرنسپل ہمارا جو ہے یہ ہمارا, میں نے کہا میرا جو ٹیچر پروفیسر تھا اس کا بھی ٹیچر ہے, بہت بڑی عمر کا آدمی ہے. میں نے کہا میں جب بھی اس سے ملتا ہوں تو میں کہا کر نظر بہت دور, ماشاء اللہ صحت آپ کی, کبھی ملاقات ہو کہتے کپڑے آپ کے ماشاء اللہ بڑے سجے ہوئے ہیں, نظر بہت دور بھی ساتھ کہتا ہوں گی. تو ایک طالب علم تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کہتے سارے تو آپ خوش آمد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہا, اگر میں کوئی دنیا کا فائدہ لینے کے لیے کر رہا ہوں تب تو خوش آمد ہے جی, تب تو خوش آمد ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کا پیر پکڑتے تھے, چوڑی پکڑتے تھے, پیر پکڑتے تھے. تو علماء نے کہا آپ علم کا وقار گرا رہے ہیں. مولوی جو ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک مولوی صاحب کہا کر رہا ہوں دا امیان خلق جی, دا امیان منگ بلیا میں جی, یہ آدمی والا مولوی کیا بات ہوتی ہے. ہاں تو علماء نے کہا آپ علم کا وقار گرا رہے ہیں, نے کہا اگر میں کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا تب تو واقعی یہ خوش آمد ہے میں علم کا وقار کرا رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں تو وہ چیزیں اس کے لیے ان کو حصول کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ بفضل تعالیٰ خوش آمد نہیں ہے، یہ علم کا وقار کرانا نہیں ہے، یہ جو ہے تو یہ سر بھائی نے بول کیا بات ہے جی کہ اگر میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ان سے کر رہا ہوں تب تو علم کا بکار گرا رہا ہوں، تب تو یہ خوشامت ہے، اور اگر ان کو میں اللہ کے دین کے لیے لینا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے وصول کرنا چاہتا ہوں تو یہ خوشامت نہیں، علم کا بکار نہیں گرایا جا رہا جی. یہی آدمی جب پھر سمجھتا ہے بات کو تو یہ پھر سر پر اٹھا کر پھر آتا ہے، سبحان اللہ. یہ رائے بن گئی اس وقت کی نا میاں جی عبداللہ، میاں جی عبداللہ ہمارے ہمیں یاد ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے اٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بلا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ رائے بن کا دل ہے، ان پڑھ آدمی بالکل. یہ وہ میواتی تھے کہ جو بالکل ان پڑھ اور گوبر کے بت بنا کر پوجنے والے مسلمان، ہاں گوبر کا بت بنا کر اس کو دودھ چھڑک کے سفید کر لیا اس کو، اور اس کے آگے اس کو پوج رہے ہیں اور پوچھو کہ آپ کون ہیں، کہ ہم میو ہیں، کہ میو کون ہوتے، میو مسلمان ہیں، ہاں جی، اور مسلمانی کا اس پر یار. یہ جس وقت لگے ہیں شریف سے کبھی کبھی بیان کرایا کرتے ہیں جمعے کے دن، رائے بڑھ کے قریب جو میواتی لوگ ہیں یہ جمعہ پڑھنے میں آتے، تو ان سے بیان کرایا کرتے، کہتے ہیں میاں جی اپنی کرام سے نہ بیان کیا کرو بیچ میں، وہ کہتے ہیں اچھا اچھا نہیں کریں گے، وہ پھر بھول جاتے تھے، پھر دو چار بھر کے یہی بیان کرتے ہو پھر بھول جاتے تھے، پھر بیان کر لیتے تھے. ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو میں کہا کہ ہمیں دہلی سے لکھنؤ تک کے لیے پیدل لے جاؤ، دہلی سے کلکتہ بہت لمبا سفر پیدل، جب ہم گئے تو اس زمانے میں پیسے سارے جمع کر کے ساتھی امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب سے چوری ہو گئی سارے پیسے گم ہو. کہتے ہیں نا اتنے ان پڑھ لوگ تھے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ خط لکھ سکتا ہے آدمی اور پیسے منی آرڈر کے نیچے منگوا سکتا ہے، کیا کسی کو پتہ نہیں، سارے ان پڑھ. کہتے بس فاقے سے رہے سارا دن کام کرتے رہے، سب کچھ ختم کر کے بیان ختم کر کے کہ آپ سے ہم جنگل چلے گئے اللہ سے مانگنے کے لیے. جنگل میں گئے مانگا مانگا اللہ نے سے مانگا مانگا مانگا، تو نواسی زبان بولتے تھے نا سیٹ ان پڑھ آدمی، کہتے کہ کیوں نو ہم نے دعا مانگی، نو ایک آدمی آئے ہو زر زر اس کا رنگ ہوا ہے، بالکل فرشتہ نظام ہے، فرشتہ زر زر اس کا رنگ ہوئے ہو فرشتہ نظر آ گئے، اس نے نو اتنے پیسے آگے کیے ہمارے کہ لو ہم نے گن کے جتنے گم ہوئے تھے اتنے لے لیے باقی واپس کر. ایسے صاحب دعا وہ آدمی جو گوبر کے بت پوج رہا تھا اور جو کندھے کو ہاتھ لگانا نہیں دے رہا تھا جب تربیت ہوئی، تو ایسے صاحب دعا یہاں رائے بن کا وہ چھپر ڈالا ہوا ہے نا، یہ بڑا سین تھا کے درمیان میں کنواں ہوتا تھا اور کنویں پر بھائی الاد صاحب کا انوکھا شوق اونٹ سے پانی نکالتے تھے، اونٹ کی مشین لگاتا میں، اونٹ مجھے پسند آتا ہے سنا تھا. تو درمیان میں کنواں ایک مزدور آدمی تھا وہ آیا ہوا تھا وقت لگانے کے، وہ گر گیا، دو تین دن بعد نکالا گیا. تو ابھی بھی آپ تو خیر کم ہو گیا، اس زمانے بریلویوں کا بہت زور تھا اور دن رات لگے رہتے تھے کہ کس کب ان کو بدنام کریں گے، کب ان پر کیس کریں گے، کب مقدمہ کریں گے. موضوع حاجی کے رشتے دار تو آئے نہیں آئے, انہوں نے کیس کر دیا کہ انہوں نے آدمی کو کنویں میں گرایا, پیسے اس سے لے کر آدمی کو کنویں میں گرایا. پولیس آ گئی جی, وہ اس کے پاس ہے کہ کوئی سخت سا تھانہ تھا کچی کوٹھی, وہاں کا تھانہ دار بلایا کہ بہت سخت ہے اور ان کا آدمی. وہ آیا اس نے کہا کہ اس کا محترم کون ہے مدرسے کا؟ تو باقی ساتھیوں نے میاں جی عبداللہ کا آ کیجیے, ان کو بلایا گیا, اسے کہا کہ لوگوں کو یہاں لاتے ہو, پیسے لے کر کنویں میں دھکا دے دیتے ہو, اس آدمی کو کنویں میں تم نے دھکا دیا ہے, تم لوگوں نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا جی, اور آج سے کہا کہ آدمی آیا تھا گر گیا ہے کنویں میں, ہمیں کیا پتہ ہے, ہم اور آگے سے چڑھا منہ سے گالی کی آگ نکال رہا ہے جی, یہ رٹ قائم کیا تھا رٹ جی, آگے انسان کے خون کا ان کو کوئی احساس نہیں ہو, کیا کہ چڑیا ہے یا مچھر ہے یا مکھی ہے, اور آگ بکھرا. میں نے کہا دیکھ میرے بھائی, ہم نے نہیں گرایا اس کو, آدمی ایک آیا ہوا تھا, وہ گر گیا ہے, اب ہم کیا کریں. اور آگ بکھنے لگا, اور آگ بکی تو نے کہا دیکھ اللہ کا عذاب آ جائے گا. بس یہ بات کہہ رہی نہیں تھی کہ اسے ہاؤ کیا اور خون کی الٹی پھینکی اس نے, اور ہائے ہائے درد, بس تڑپ رہا ہے, اٹھایا گیا جی, اسپتال لے جایا گیا, داخل ہوا جی. اس کی بیوی معافی مانگنے کے لیے آئی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں نے تو تیرے خاؤن کو بتھیرا سمجھایا ہو, پر وہ مورکھ نکلا. تو نوازی کی زبان میں متکبر کو مورکھ کہتے ہیں, مورکھ. خاؤن نے تو بتھیرا سمجھایا ہو, وہ آگے مورکھ نکلا. وہ دن یہ دن آپ کو پولیس والے آنے کی ہمت نہیں کرتے, بس قریب دیا. تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ کے وفات پا کے میجر جنرل اکنواز صاحب یہاں بیان کرنے کے لیے آ گئے. یہ ہوتے تھے این آر ڈی پی, نیشنل رورل ڈیولپمنٹ پروگرام یا کچھ چیز تھی, اس کے یہ پورے پاکستان کے چیئرمین تھے, مشرق مغرب دونوں. بیان کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے لگنے کا قصہ سنایا. انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ 1953 کا مارشل لا لگا لاہور میں, تو وہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت پر گورنر جنرل غلام محمد نے مارشل لا لگایا ہے, اور اعظم خان مسلے والا یہ زونل میں وہ تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا مارشل لا کا. 10,000 علماء و طلباء شہید کیے ہیں, ختم نبوت کا جلوس نکلا ہوا سب پر فائرنگ کر کے. توبہ. اس میں تبلیغ والے حضرات بلال پارک میں اجتماع کر رہے ہیں, ماشاء اللہ میں اجتماع مقرر تھا, وہ ماشاء اللہ لگ گیا. تو انہوں نے کہا کیا کہیں, ماشاء اللہ میں تو اجتماع ہو ہی نہیں سکتا, بس بند ہے, من ہے مشورہ بیٹھا. ایک شادی نے کہا کہ ٹھیک ہے اجتماع تو نہیں ہو سکتا, لیکن جا کر اگر اجازت لے لیں تو پھر اجازت ہو سکتا ہے. دوسرے شادی نے کہا نہیں, اجازت نہیں لینی چاہیے, آپ ایک جماعت تشکیل کریں 2-3 آدمیوں کی, وہ جا کر ان کو دعوت دیں اور ان سے کہیں کہ آپ آ کر اجتماع میں شامل ہو جائیں. اگر وہ آگے اجتماع میں شامل ہوئے ہیں تو جب خود مارشل لا والے شامل ہو گئے تو پھر کسی کی اجازت کی کیا ضرورت نہیں. اگر آئے نہیں شامل ہونے کے لیے, پوچھا کہ آپ نے اجتماع کیوں کیا, تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا, آپ نے کچھ نہیں کہا تھا کہ نہ کرو. اور جب ہم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا نہ کرو تو پھر دیکھیں گے. تو کہتے ہم گئے تو یہ اگنوال صاحب کو دعوت دی, پتہ نہیں اس وقت یہ بریگیڈیئر تھے کہ کیا تھے, کہ ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے کہا مسجد کے اندر اجتماع ہوا, کہا میں چلا جاؤں مسجد یا لوگ. تو اخنوا صاحب کو سنا رہے ہیں کہ میں جب گیا ایک بھاری مضبوط بدن والا آدمی, لمبے لمبے اس کے کپڑے ہیں, میلے سے کپڑے ہیں, اور وہ بیان کر رہا ہے. کہ تو بیان کر رہا ہے, میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, کبھی ادھر دیکھتا ہوں, کبھی ادھر دیکھتا ہوں. میں کہا کوئی مولوی صاحب لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہوگا جی. کہتے ہیں اس مولوی صاحب نے گرج کر کہا, اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے تو تمہیں دشمن کے ٹینک خود تجھے مینڈک نظر آئے. کہتے اب یہ فوجی آدمی دشمن ٹینک کے الفاظ نے اس کو جھنجھوڑا. کہتے میں متوجہ ہوا اور میں نے بیان سنا. کہ جو بیان سنا بات سوئی کافی زندگی بدل گئی. تو آج کا انسان جو ہے یہ اسباب کا بندہ, اسباب کا پجاری بنا ہوا. یہ سجدہ کرتا ہے رب کے آگے, ہاں جی, اور دل میں جو ہے تو بت بٹھائے. مدینہ منورہ میں جب منافقین نماز کی صف میں آ گئے, علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں بنا, کیونکہ مطلب مکہ مکرمہ میں ایمان کا معیار پٹائی کو سینا تھا. مدینہ منورہ میں ایمان کا معیار نماز بن گئی, تو منافق بھی آ کر صفوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنے شرک کو اور کفر کو مطمئن کرنے کے لیے بغلوں میں بت اٹھا کر, تاکہ سجدہ ہمارا بت کے آگے ہی ہو اگر سے کھڑے نہیں کے پیچھے ہوئے. مفتی افتاب عالم صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اور کوئی مولوی صاحب آج نہیں آئے, کوئی بھی نہیں ہے. کس موقع پر جب آپ نے رفیہ دین کیا تو ان کے بت گرے. اس لیے کہتے ہیں رفیہ دین کا حکم وقتی تھا, ابدی نہیں تھا. دیکھیے بارہ جس تو سروائر کو لے کر رفیہ دین کر لیا تو وہ بھی درست ہے, اس کو اعتراض نہیں ہے. کھڑا تو نماز میں سجدہ بدھ کو کر رہا ہوں. کہ افسر صاحب فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو لہٰذا سارے جاؤ وہاں نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ رب کی تو نماز نہیں ہے, افسر کی نماز ہے. سچتی یہ کسا سال میں ایک دفعہ سنایا کرتا ہوں میں نے, ترکی والا. یہ سب میرا دو سال میں نہیں سنایا, دو سال گزرے نہیں سنایا. ترکیہ کا واقعہ ہے کہ جمعے کے دن ایک بزرگ مجذوب بزرگ تھے, وہ بازار میں آئے اور چوک میں کھڑے ہو. چوک میں کھڑے ہونے اعلان کر کے, لوگو تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے, ایوہ الناس الہکم تحت قدمی, اے لوگو تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے. تو با لوگوں غصے غصے میں آئے, دکانوں چھوٹے سارے مسلمان تھے ماشاء اللہ, موحد مسلمان تھے. آج نے کہا یہ کہاں کا نزدیک کافر بیوقوف کہاں کا نکل کر آیا ہے, تو آپ کے لیے کسی نے تھپڑ, کسی نے مکہ, نہیں کسی نے لات, کسی نے جوتا, مارتے مارتے مارتے آخر ان کو شہید کر. یہ بزرگ جب گر رہے تھے مر کر تو انہوں نے کہا میری بات کو شین کی بات کو سین سمجھے گا. شین کی بات کو تب سمجھو گے جب ترکیہ پر سین کی حکومت آ جائے گی. ان بزرگوں کا نام شین سے شروع ہوتا. اب جنوں کے دن تازان ہو چکی تھی, جو دکانیں کھلی ہوئی تھیں ان کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے. زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا, ایک بادشاہ ترکیوں کا آیا, سین سلیم نام کے اسلام کا آیا ہے. وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے, اس طرح کتاب پڑھ سکے سبحان اللہ, ہو ہو یہ کتاب تو کسی بڑے بزرگ کی کتاب, کسی بڑے اللہ والے کی. تو دربار میں بیٹھے مولوی صاحبان نے کہا کس کی کتاب ہے, تو نام پڑھا سکتا. او چھوڑیں جی, یہ تو ایک نزدیک مرتد قسم کا پاگل آدمی گزرا ہے. یہ ترکیہ کے فلانے چوک میں اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تمہارا خدا میرے پیروں کو نہیں کیا, اور لوگوں نے مار مار کر اس کو قتل کیا تھا. اچھا نے کہا کون سا چوک تھا؟ فلانا چوک تھا, یہ واقعہ تھا. نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اعلان کر دو کہ اگلے جمعے کو جو آدمی ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا ہر آدمی کو 10 اشرفی دی جائے گی. بس اعلان ہو گیا. اب جمعے کے دن آیا ہو بادشاہ سلامت کی مسجد بری ہوئی ہے جی لوگوں سے, سارے اہرے گئے تھے, اہرے گہرے نسو خیرے, ہاں جی سب آئے ہوئے ہیں. اب یہاں تک کہ اذان کا وقت ہوا, نہ بادشاہ سلامت آیا نہ بادشاہ کا قاضی آیا. اب لوگوں نے کہا کہ جو آدمی نماز کا وقت داخل ہو جائے اور پھر وہ نماز نہ ہو تو نماز آیا ہوتی ہے, دوسری اذان کا وقت وہ چلے گئے, دوسری اذان کا جب وقت آیا کہ دوسری اذان میں جو موجود نہ اس کو جمعہ ہی ناقص ہو گیا, وہ لوگ بھی چلے گئے. یار لوگ 10 اشرفی والے بیٹھے رہے, نہ بادشاہ آیا نہ قاضی آیا. بادشاہ اور جگہ جمعے کی نماز پڑھ کے آیا, پولیس کو لے کر آیا, کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا گھیرا ڈال کر گرفتار کر. گرفتار کر لیا گیا, ان سب گرفتاروں کو لے کر چوک پر آئے. بادشاہ نے کہا چوک کی کھدائی کرو. کھدائی کی نیچے اشرفیوں کا خزانہ نکلا, اور بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی کو 10 اشرفی دو, اور ساتھ کے اس کو کہو یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے. کیوں کہ انہوں نے جمعہ کی مبارک نماز کو قضا کیا چھوڑا اس بات کے لیے کہ بادشاہ کا آدمی آ کر 10 اشرفی دے. تو جمعہ کو نہیں آئے ہوئے تھے, یہ 10 اشرفی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور واقعی وہاں ایسا خزانہ نکلا کہ سب کو 10 اشرفیاں پوری ہو. تو آدمی آتا مسجد کو ہے, سجدہ کرتے ہیں اللہ کو, اور بندہ ہوتا ہے غیر اللہ کا. یہ ہمارا حال کہ دل ہمارا کیا کیا اقبال کرا, دل تو ہے شمس معاشرہ, تجھے کیا ملے گا نماز. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. اے بھائی بانگ دراج درست ہو نا, گلائے جف وفا وفا گلائے جفائے وفا نما, کہ حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بت کا دے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری. کہ وہ جفا جو وفا کی شکل میں مسلمان اسلام کے ساتھ کر رہا ہے, وہ جفا جو وفا کی شکل میں مسلمان اسلام کے ساتھ کر رہا ہے, اگر میں بتخانے میں بیان کروں تو بت پناہ مانگے اس. اس کا عالم عمل سے آری, فہم سے آری, اس کا لیڈر جو ہے خوف سے آری, عقل سے آری. سگ وزیرو گرب امیرو موش راج دیوان کو نم, فارسی کے شعر ہے, سگ وزیرو گرب امیرو موش راج دیوان کو نم, ای چنار کانے کس طرح ارکان دولت ملک راز ایران کو ننگ, سگ وزیر ہو غرب امیر ہو موش راز ایران کو ننگ. کتا وزیر بلی جو ہے تو وہ بڑی وزیر, اور چوہا جو ہے وہ وزارت خزانہ کا نگران. اس طرح کے افراد جب وہ حکومت میں آ جائیں تو ملک کو ویران کرتے ہیں. سگ وزیر ہو غرب امیر ہو موش راج دیوان کو نند, اینچنی ارکان دولت ملک لا ویران. حدیث میں آخری وقت ایسا آ جائے گا کہ آدمی کی عزت اس کی بدماشی کی وجہ سے کی جائے گی. تو با گاؤں دیہات میں جائیں وہ جر گئے جس میں علماء حاجی ہاں جی نئے خوانین بیٹھا کرتے تھے, اب اسے مفرور قاتل ڈاکوا کر بیٹھتے. आप बताओ जी। आदमी की कदर उसकी बदमाशी की वजह से की जाएगी, उनकी तकलीफकारी की वजह से कदर की जाएगी। नया लोग बड़े बन जाएंगे तो बा ایک علاقے کی مجھے داستان ملی، ساتھی آیا، انہوں نے کہا کہ واقعہ ہوا تھا، اس پر جرگا بیٹھا اور جرگے نے پیسے لے کر صلح کرا دی۔ کیس کیا تھا؟ کیس تھا بدکاری کا۔ میں کوئی عالم بھی پیچھے بیٹھا ہوتا کہ عالم وغیرہ تو کوئی نہیں تھا، مادار سے کلی خانان منان ناس کیوں پھرے کیس پر، میں تو پیسے لے کر صلح ہو ہی نہیں سکتے، اس میں تو پیسے لے کر صلح نہیں ہو سکتے۔ بارہ اس کے اثرات بتائے جو آپ دیکھ لیں گے، کچھ دنوں کے بعد آئے وہی خوانین جنہوں نے فیصلہ کرایا تھا، اور انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آلے خدا سے بدماش لو، چاہے وہ عظم خاندان کا قتل کر، ان کے خاندان کا آدمی قتل کر دیں۔ تو میں نے کیس کر سکے بنیاد تھا، آپ نے اسی فیصلے میں رکھا تھا، اس قسم کے بنیاد میں، اور آپ نے فیصلے میں رکھ لیا تھا اس آدمی کے مرنے کا۔ جب فسق و فجور کی اور بدماشی کی قدر شروع ہو جائے، تباہی کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پر علی خان صاحب چاندر تھے، انہوں نے ہمارے ملاج صاحب پر کیس بنا دیا، کیس ہے یونیورسٹی کی ایک چھوٹ زمین لی ہوئی۔ مولانا صاحب کا بڑا بھائی آیا، اس زمانے فوج میں تھا، میجر جنرل تھا، اور اس نے کہا مولانا صاحب پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور کسی کے پوچھ گچھ نہیں ہے، نوکری سے آپ کو نکال دیں گے، ایک فٹ زمین دفع کرو دو اس پر۔ مولانا صاحب نے جواب دے کہا اچھا، میں ساری عمر اپنا اخلاق ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، اپنی اصلاح کی کوشش، اب میں اس ثبوت پر اس کو زمین دوں کہ میں نے ایک فٹ زمین دبائی ہے، یہ مجھ سے مانگے، میں ساری زمین یونیورسٹی کے لیے اس کو دے دوں گا، لیکن اس کیس پر میں ایک فٹ زمین نہیں دیتا ہوں۔ اسے کہے کہ جو کچھ کرتا ہے کر لے۔ تو مولانا صاحب کے ایک مجبور بزرگ دوست ہوتے ہوئے آئے ہوئے تھے، تو مولانا صاحب نے ان سے کہا علی خان دیر تنکڑے ہیں، تم نے آگے سے کہا تائز تو شکو لے، 8 فروری بندروان میں لاند نور خبر ہم دی جورے قدرتا خیمہ نہ بیا باپ گرے نہ باسی نہ سو حکومت، ہاں جی، کیا 8 فروری کو چلا جائے گا؟ اس کے نیچے اور بھی باتیں ہیں، کچھ فقر فقیری کی اور بھی باتیں، لیکن میں اگر آپ کو بتا دوں تو مجھے فقراء کی لسٹ سے نکالا جائے گا۔ اب 8 فروری آ گئی، میں انتظار میں ہوں کہ 8 فروری میں بابا صاحب کہہ کر گئے تھے کہ علی خان جائے گا تو آج کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ صبح گزر گئی، دوپہر دور گزر گئی، اثر کا وقت ہے، آسن نمبر 8 یہ جو ہے، اس کا نام کیا ہے آسن نمبر 8 کا؟ اصلوں کا نام نہیں آج کل، یہ محمود گردن، محمود گردن دیا، اس کا میں اسسٹنٹ وارڈن تھا۔ اثر کی نماز میں نے پڑھائی اور قائدے میں بیٹھا ہوا ہوں، کتنے میں کروز ہی دباکا ہوا، سلام دار کا دعا کر کے ہم دوڑ کر نیچے اترے، دوڑ کر نیچے اترے جی، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے کسی حال میں دھماکہ ہو گیا اور صوبے کا گورنر حیات خان شرپاؤ جو ہے تو اس کی موت ہو گئی اور باقی لوگ زخمی ہو گئے، اور یہ بات ہو گئی۔ واجد خان کو حکم مل گیا 8 فروری کو کہ سامان اپنا گول کر کے اور تشریف لے جائیں آپ. تو ایک فقیر نے یہ بات کہی تھی, دوسرے فقیر نے یہ کہا تھا یا اللہ اسلام آباد کو ایس ڈی, یا اللہ اسلام آباد کو ایس ڈی, یا اللہ اسلام آباد کو ایس ڈی. وہ صبح اخبار میں آ گیا جی, علی خان کو سبق روش کر دیا گیا اور اسلام آباد میں ایس ڈی بنا دیا گیا. جو اللہ کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا. اگر مولانا ربلا صاحب ایک بزرگ تھے, مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد تھے, یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور وہاں پر درس قرآن دیا کرتے تھے. اس زمانے میں ہر علاقے کے علماء درس دیتے تھے, سعودیوں کی طرف سے اتنی سختی نہیں تھی, یہ سختی سن 79 تک نہیں تھی. علماء جاتے تھے وہاں پر درس دیتے تھے, بیان کرتے تھے, علاقے کے علماء لوگ جمع ہوتے تھے, بیان کرتے تھے. تو وہاں کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی, ان کے مخالف تھے اور حکومت کو انہوں نے کے خلاف کر دیا. تو ان کے مریض آئے, انہوں نے کہا حضرت حکومت کے میں آپ کی شکایت ہوئی ہے اور حکومت والے آپ کو گرفتار کر لیں گے, تو اس لیے چند دن آپ درس موقوف کر دیں, ہم حکومت والوں سے مذاکرات کر کے آپ کے بارے میں شکوک و شبہات رفع کر دیں گے, پھر آپ دہشت آ کر درس دیں. تو دوسرے دن آئے حضرت پھر بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں, انہوں نے پھر سمجھایا جی آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہے تو آپ کہیں چھپ جائیں. تیسرے دن آئے پھر وہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں, تو نے کہا حضرت یہ شاہ سعود اس معنی میں سعود تھا, کیا سعود کے پاس آپ کی شکایت ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو گرفتاری کا خطرہ ہے آپ کی؟ تو آپ سمجھنے کہ جا یار تیرا بادشاہ نہیں ہے. سعود کو سعودی خاندان نے دماغی کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے معزول کیا اور فیصل بادشاہ بنایا گیا. اللہ والا اپنی جگہ پر جمع رہا, بوری اپنے بوری فرش پر جمع رہا اور صاحب حکومت حکومت سے بیٹھ گیا. آج اٹک کے ساتھی آئے ہوئے تھے نا کہ ہمارے مدارس کی بڑی چھان بین شروع ہوئی ہوئی ہے اور ہم آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا کوئی خطرہ نہ کرو, آپ کے واضح صاف ستھرے حالات ہیں, پتا اتنے طلباء ہیں, اتنی آمدنی ہے, اتنا خرچہ ہے, رجسٹر آپ نے سارا ٹھیک رکھو, انشاءاللہ اللہ خیر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں روزانہ یہ ختم خواجگان ہمارے سلسلے کے ختم ہے, کر لیا کرو, اللہ آسانی فرمائے گا. الذين اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون, یہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں, لہذا جو مصیبت آئی ہے اللہ کا حق بنتا ہے ہم پر, پھر مصیبت میں ڈالے ہم آمنا صدقنا انا الیہ راجعون, اسی طرف جانے والے ہیں. مصیبت کتنی بڑی تو کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے, تو مر جائیں گے تو گھر جائیں گے, غم کس بات کا. انا لله وانا الیہ راجعون, تو اپنا آدمی اپنا رابطہ, اپنا تعلق, اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے ساتھ استوار کرے, درست کرے, ٹھیک ہے نا جی. یہ بات کوشش کرنے کی ہے, باقی کسی گرو امیر ہو, سگ وزیر ہو, مشاط ایمان ہو, کسی کی پرواہ نہ کریں, کسی مال و دولت روپئے خزانے میں سنتے ہیں, فوج اسلحے سب سب پانی, سب مخلوق, سب بے اثر, سب بے حیثیت, اثر ہے, حیثیت ہے, زور ہے, قوت ہے, قدرت ہے, سب اللہ کی ذات ذل جلال کے دست قدرت میں, ٹھیک ہے نا. جس وقت 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی تو یعنی ایسی مارچ کرائی ہے انگریز اپنی فوج سے کہ کسی آدمی کی داڑھی ہو اور لمبا کرتا ہو تو اس کو دیکھتے ہی شوٹ کیا جائے گا. تو اس وقت جو ہے کمزور ایمان والوں نے پھر داڑھی مڈانے کی بغیرتی کی ہے, اتنے سخت حالات جب ہوئے ہیں تو بہت جب ان کو پتا چلا کہ اب گاڑیاں لوگوں نے موڑ لی جان بچانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اب پودوں سے لمبا جیسا کرتا اس کو گولی مار قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری پھانسی کا حکم ہو گیا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کا عجیب نزلہ ماجر بکی رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کر جیل میں ہو قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہ کر سکے عاجی صاحب پولیس فوج کے درمیان سے گزرتے بندرگاہ سے بیٹھ کر مکہ مکرمہ اور جانے سے پہلے ایک مجذوب بزرگ حاجی صاحب سے ملے، ہم نے کہا کہ حاجی صاحب مولوی رشید کو کتاب ہاتھ میں پکڑا دی گئی پلانے کے لیے، باقی خیر ہوگی. اور حاجی صاحب جو ہے وہ جیل کے دروازے تالا شدہ دروازے سے اندر جا کر مل کر آ گئے پچھلی میں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. بس انگریزوں کا پھر فیصلہ ہو گیا کہ اتنا کچھ سکون کر لیا ہے بس وہ اب کافی ہے اور نہ کریں، کیونکہ اگر بہت دبائیں گے تو پھر بخت سخت ابھریں گے. فیصلہ ان کا بدل گیا. بس رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قاسم نوازی رحمۃ اللہ نے آ کر دارالعلوم دیوبند بنا دی. تو آج انشاءاللہ وہ ساتھی کے لیے ختم پڑیں گے جی. یا بدی رجائے بالخیر یا بدی، 10 بار درود شریف پڑھ لیں.